Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de İbret Aldın mı programımızda huzurlarınızdayız. Efendim, Kur'an'ın ruhuyla ruhlanmak için, Kur'an'ı kendimize can edinmek için, can yoldaşı edinmek için, onun yoluna ram olmak için buradayız. Vaktimizi en azından efendim bir süre olsun onunla taçlandırmak, manalandırmak için buradayız. Sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Nasıl bir aşk-ı şevkle takip ettiğinizin farkındayız. Bunları bize vakit vakit efendim söylüyorsunuz. Bizi bunlardan haberdar ediyorsunuz. Kıymetli dostlar, Adem'le, Ademiyet'le olan yolculuğumuz devam ediyor. Çünkü üzerinde ne kadar dursak, yoğunlaşsak bize şu anda az geliyor. Çünkü konuşulacak birçok mesele var. Ayet-i kerimelerin detaylarını eğer lime lime, lif lif ele alacak olsak belki aylarca program yapmamız icap edecek. Fakat burada ister istemez geneli mütalaa edip onun özelliklerini, hususiyetlerini müdakik zihinlerin engin çabalarına ne yapıyoruz? Bırakıyoruz diye söylemiştik en son programımızda. Efendim bugün şu cennetten çıkarılma meselesini bir konuşalım istiyoruz. İblisin cennetten çıkarılması. Ondan sonra vesveseye mağlup olan ikisinin, Adem ve eşinin cennetten çıkarılması. Bu cennetin mahiyeti ve bizim başlayan maceramız. Bunlar ne anlama geliyor, neyi ifade ediyor? Kur'an'ın orijiniyle, Kur'an'ın bize sunduğu o çıkış noktalarıyla bunu nasıl ele alabiliriz? Böyle büyük sorularımız var. Bu sorular için inşallah buradayız. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıhhati afiyette olursunuz inşallah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hocam ben izleyicilerimize sorarken aynı zamanda size de tevcih etmiş oldum suallerimi. Bu iblisin cennetten çıkarılması meselesini aşağılanarak ondan sonra zelil bir vaziyette in oradan diye böyle kovulması. Hem çıkarılması, huruç demiştik, hem hubut demiştik. O kavramları itibarsızlaştırma manasında kullanmıştık. Bu iblisin de yaşadığı süreçle birlikte insanın, Adem'in ve eşinin cennetten çıkarılması meselesine bir başlangıç yapalım arzu ediyorum. Evet. Siz bir yürüyüş tayini yapacaksınız. Peki. Buyurun. Öteden beri kıssaları konuşmaya başladığımız günden beri Bakara suresinin 30. ayeti baz alarak başladık. Evet. Öyle geldik. Evet. Burada da o konuyu karşılayan ayet 36. ayet. Hı hı. İsterseniz o 36. ayetin metnini de mealini de lütfen aktarayım kardeşlerime. Sonra onun üzerinden söyleyeceklerim. Metindeki orijinal kelimeler bazen çok farklı yönlere bizi sevk edebilir. Evet evet. Şimdi onu zaten şimdi bakarken hatırladım bir şey söylemek için özellikle burayı okuyayım diye. Evet. Önceden tasarladığım şeylere ilave bir yeni bir şey daha gözüme çarptı şimdi. Sanki hiç okumamışım ben bu ayeti Allah de Allah. İlk defa bakıyormuşum gibi. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in böyle bir canlı bir tarafı var yani. Kaç defa okursanız okuyun, yeniden baktığınız zaman yeni bir dünyasıyla karşılaşmanız tabii daima mukadder yani. Harikulade bir yapısı var Kur'an-ı Kerim'in. Yeni veri girişiyle de alakalı olan. Aynen öyle. Dünyanıza yeni veriler girdiğinde zaviyeniz farklılaşıyor. Bakışınız değişiyor. Başka şeyler görebiliyorsunuz. Ama görülen her şey Kur'an'ın muhteşem dünyasıyla alakalı olduğu için de gerçekten cezbediyor. Evet. Şimdi kardeşlerim aslında ne demek istediğimi çok daha rahat anlayacaklar. Buyuruyor ki Rabbimiz 36. ayette Bakara suresinin Estağfirullah. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Şeytan o ikisini oradan kaydırdı. Yani anha o cennet. Hani sen ve eşin cennette meskun olun dedi 35. ayette. Şimdi o cennete gönderme yaparak anha zamirini kullanıyor. Cennet Arapçada dişil bir kelime, müennes bir kelime. Ona ait zamirin dişil gelmesi lazım. Ha işte onun için dişil geldi. Geliyor. Fakat fe ahrecehuma İşte şeytan onları çıkarttı. Mimma kâna fihi. Kâna fihi. Fihi. Şimdi aslında kâna fiha olması lazım. Olması lazım, evet. Bulundukları Arapça oradan. Arapça kaydı gereği tabii. Evet, bulundukları o yerden şeytan onları çıkarttı demek lazım. Niye? Niye fihi geldi şimdi bu da fiha gelmedi? Evet. Zannım o ki aslında burada verilmek istenen mesaj Adem ve eşinin bulunduğu o cennetin aslında mekan olarak bir değeri ifade etmediği, makam olarak bulunulan ortam manasında bir gönderme yapılmasının kast edildiğini düşünüyorum. Yoksa eğer gerçekten mekan olarak o cennetten onları çıkarttı, doğrudan mesaj bununla alakalı olsaydı, kesinlikle mimma kâna fîhâ olmalıydı bu. Gerçi bazen gramer kuralları gereği hakiki müennes değilse bir kelime, evet, ona ait zamirin müzekker gelmesi de müennes gelmesi de olasıdır filan ama hemen yan yana birinde an ha deyip hemen peşinden mimma kana fihi denmesi sanki mekanla ilgilenmeyin, makamla ilgilenin, konumla ilgilenin, durumla ilgilenin mesajının sanki verilmek istendiğini düşünüyorum. Çok önemli bir ama iki farklı zihin yapısını ortaya çıkarıyor. İki farklı okumayı çıkarıyor. Evet, yani çünkü cenneti orada bir mekan anlamında algıladığınızda, bir makam anlamında algıladığınızda iki tane farklı algı ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Evet, doğru. Ve Kur'an da ona göre, insanın macerasını ona göre okumaya başlıyor. Okumaya başlıyor. Mimma kana fihi. Şimdi yani o hu zamiri, birazdan İmam Maturidi'nin bununla ilgili bir sözü var, onu aktaracağım. Bu cennetle alakalı. Sonra devam ediyor ayet. Tamam. Vekulna dedik ki ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Siz birbirinize düşman olarak inin. Ve lekum fil ardı mustakarrun. Sizin için zaten yeryüzünde bir istikrar imkanı olacaktır. Ve meta'un ilahinin, belli bir süreye kadar da nimetlenme, hayatı devam ettirme imkanı vardır yeryüzünde. İfade bu. Tabii. Şimdi peşin kez bir defa şunu cevaplayalım. Birbirinize düşman olarak inin. Bu düşman ifadesi buraya nereden geldi? Bir önceki programda aktarmıştım kardeşlerime. Taha suresinde Allah-u Teala şeytanı Hazreti Adem'e ve eşine tanıtırken buyurmuştu ki فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ İşte bu şeytan senin ve eşinin düşmanıdır. İşte ona göndermedir bu. Birbirinize düşman olmak demek burada. Şeytan ve Ademoğlu arasındaki düşman. Düşmanlıktır. Peki Ademoğlunun Ademoğluna düşmanlığı manasında bir uzantı olabilir. Şöyle olur. Kur'an-ı Kerim'de şeytan kavramına biraz daha yakından bakmamız gerekecek o zaman. Mesela En'am suresinde, madem sordunuz hemen ayetini söyleyeyim. En'am suresi 112. ayette Rabbimiz buyuruyor ki ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatinel insi vel cin. İnsi ve cin. Ha, biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarından düşmanlar yaptık. Hatta şeyde de var. Nas suresinin ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâsi minel cinneti ven nâsi. Bu şeytani vesveseleri insanların yüreğine dürtükleyenler insan ve cin şeytanlarıdır diyor. Evet. Dolayısıyla buradaki düşmanlığı eğer şeytanla, yani cinlerden olan şeytanla veya iblisle insan arasındaki bir iletişim biçimi olarak algılamak esastır. Çünkü onun referansı okuduğum Taha suresinin tabii, ayetidir. Tabii. Ama sizin katkıda bulunduğunuz noktadan bakıldığında da cümleyi şöyle dönüştürebiliriz. İnsanlardan da şeytanlaşanlar sizin düşmanınızdır. Düşmanınızdır. Onlarla ama da düşman onun olarak. Düşman olan kısmı onun şeytanlığıdır. İnsanın kendisi değil. Aynen öyle. Biz adamın kendisine düşman olmayız. Ahlaki bozukluğuna düşman olur. Tabii şeytani özellikleri tarafı varsa, sıfatlar varsa onlara düşman olur. Ona düşmanız. Onlarla insan her zaman düşman. Evet. Belli ki. Söylemek istediğim, evet, yani katkınız harikuladeydi. Cinli ve insi şeytanların şeytani vasıflarıyla biz daima düşmanlıkla indirilmişiz. Evet. İnne şeytan aleyküm aduvvun fettehidûhu aduvva. Bu yoldan çıkma, hakikatten sapma anlamında şeytan bir sembolik ifadedir. O şeytan düşmanınızdır, onu düşman bilin. Hatta Yasin'de de var. Evet. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Elem a'had ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytane innehu leküm aduvvun mübin. Sizin için apaçık bir düşmandır. Şeytanı, cinlerden olan, bu iblis olan şeytanı zaten düşman bilmemiz gerektiği ayetlerle sabit. Bunun zaten başka bir tarafı yoktur. Bunun insan versiyonu düşünüldüğü zaman da meseleye insanın şeytanlaşan tarafı yönüyle bakmalıyız. Onu o haliyle düşman kabul etmeliyiz diye katkınızı karşılamış olayım. Evet. Şimdi bu bulunulan ortam neydi? Cennet. Nasıl anlatıyordu burayı Allah-u Teala? Taha suresinde buyuruyordu ki اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى. Yani orada acıkmayacaksın, çıplak kalmayacaksın. Evet. İşte susamayacaksın, sıcaktan bunalmayacaksın filan. Güneş seni kavurmayacak. Kavurmayacak. Böyle bir güzel imkan yeri burası. Geçen programda arz etmiştik. Arz etmeye çalışmıştık. Şimdi orada, orası bir cennet olarak tarif ediliyor. Bu nasıl bir cennet? Bu hangi cennet? Bu Kur'an-ı Kerim'in dünya hayatını düzgün yaşayan mümin ve muttaki muhsin insanlara vaat edilen cennet midir? Yoksa bu cennet, cennet kelimesinin kelime anlamından hareketle üretebileceğimiz sonuç itibariyle dünyevi bir bahçe midir? İki referans, sözümün başında iki referans kullanarak sık ağaçlıklı, güneş geçmeyen, gölgelikli bir bahçe midir? Cennetten kaynaklı. O kelimenin o yapısıyla ilgili birkaç farklı birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Tam sözümüz doğru anlaşılsın diye. Mesela İmam Maturidi bu cennetin dünyadaki bahçelerden veya koruluklardan herhangi biri olduğunu söylüyor. Adem ile eşinin meskun olduğu, nimetlendirildiği bir dünyevi mekan olduğunu ifade ediyor. Onun Tevilat adlı eserinde bu ifadesi Kur'an. Aynen yer alıyor. İmam Maturidi'nin görüşü olarak. İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin Hadil Ervah diye bir eseri var. Orada da sayfa numarasını da söyleyeyim, 25. sayfasında. İmam Azam'ın da aslında bu kanaatte olduğu, yani bu cennetin aslında müminlere vaat edilen mahşerdeki cennet değil, dünyadaki bahçelerden herhangi biri olduğu şeklindedir. Buradan hareketle Kitab-ı Mukaddes'teki bir bilgiye bir referans gösterebiliriz. Bu bahçenin Aden'de bir bahçe olduğu ifade ediliyor. Zararı yok. Ama biz bunun mekanının neresi olduğuyla ilgilenmek durumunda değiliz. Çünkü başında söyledik, kullanılan zamirler mekanla çok ilgilenmek durumunda olmadığımızı gösteriyor bize. Makam. Makamla alakalı ortam, bir bakış ortaya koyalım isteniyor. Şimdi Yusuf Bey, bazı gerekçeler sunacağım. Öncelikle ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Lütfen. O kanaatim doğrultusunda sözlerimi kardeşlerimiz dinlesinler. Yoksa herkes böyle düşünüyor manasında söylemiyorum. Ben tıpkı İmam Maturidi'nin ve nispet edilen görüş eğer doğruysa tıpkı İmam-ı Azam'ın düşündüğü gibi ben bu cennetin dünyada bir bahçe olduğuna inananlardan. Müminlere vaat edilen cennetin kastedilmediği kanaatindeyim. Şimdi ama İslam aleminde, İslam dünyasında bunun müminlere vaat edilen cennet olduğunu kabul eden onlarca, yüzlerce, binlerce insan vardır. Onlara da bu noktada sözümüz yoktur. Biz görüşümüzü saygı söyleyeceğiz, delillerimizi söyleyeceğiz. Hani diyelim ki ürünü ortaya koyacağız, isteyen istediğini tercih edecek. Vesselam, bir dayatma içerisinde değiliz. Fakat insanlar işte meşhur, aşina olarak bildikleri şey karşısında azıcık farklı bir şey duyunca, hocam otomatik olarak böyle bir alerji üretiyorlar. Çok, bunu ben çok görüyorum da o yüzden. Yani evet, farklılığa tahammül yok. Kafasında fixlendiği neyse, hep duyduğu şey neyse onu hakikat belliyor. Onun dışındaki her şey heterodoksi, sapkın gibi algılanıyor. Evet. Korkunç bir şey. Çok enteresan bir şey. Yani. Çok korkunç bir şey. Yani bu ben düşünceyi öldüren bir bakıştır. Evet. Hayır, sizin baktığınız şeyin doğru olduğu ne malum? Evet. Size doğru geldiği ne malum? Evet. Yani referanslarınızın size ulaşmada herhangi bir aksiliğe uğramadığından kim emin? Ben şimdi İmam-ı Azam'a nispet edilen görüşlerin bir bölümünün kesinlikle ona ait olduğuna inanmıyorum. Yani evet, bir kısmının. Öyle şeyler naklediliyor ki olmaz yani. İmam-ı Azam diye tanıdığımız bir koca imamın öyle düşünüyor olması mümkün değildir. İşte rivayetlerde, hadis rivayetlerinde de benzer sorunlar var. Evet. Öyle rivayetler var ki doğrudan ayetlere aykırı. Doğrudan yani. Evet. Tam dediğinin tersini söylüyor. Yani ben bundan niye hikmet arayayım? İşte Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberi aykırı konuşmaz. Evet. Bu harici bir mantık gibi geliyor bana. Bu dogmatik, son derece kilitlenmiş, fikse olmuş. Hani bir meşhur yazar var, Eric Hoffer diye, onun bir kitabı var hocam, Kesin İnançlar. Yani bir noktaya sadece sabitlenmiş, onu kabul eden, onun dışındaki her şeye kapalı ve bunu bir itikadi inanç meselesi gibi ele alan. Yani farklı tefsir, tevil yorumların olabileceğine kapalı. Bunu hemen mümin kafir ikilemine oturtan, oradan tekfire kapı açan, tabii, çok acayip bir zihin yapısı var. Ben artık yoruldum. Uğraşmıyorum yani, açık söyleyeyim. Yani çok bezdirici, çok bıktırıcı. Ben de şahsen bu hiçbir tür şey şeylerden belki Türkiye'de en çok rahatsız olanlardan, rahatsız edilenlerden biri benim. Yoruldum yani. Yani niyet sorgulaması yapılması ağrıma gidiyor. Yani evet. Biz farklı bir şey söyleyince, yani hoş söylediğimiz farklı şeyleri ilk defa biz bulmuş da değiliz. Tabii. İşte bakın İmam Maturidi'den referans veriyorum. İmam-ı Azam'ın bu kanaatte olduğuna dair bildirimler var diyorum. Olabilir, olmayabilir. Kaldı ki bu referansı verme ihtiyacını dahi duymayacak bir rahatlıkta konuşabilmemiz lazım. Konuşmalıydık. Evet, bu referansı verme ihtiyacını duymuyor olmanın altında bir basınç var. Aynen öyle. Bir yani bir şey söylediklerimizi bir şeylerle, otoriteyle destekleme gibi gizli bir psikolojik, evet, tarafı var bu öyle. İş. Ona bile ihtiyaç olmamalıydı. Yusuf Bey öyle. Bazen bir konuda bir kanaat ortaya koymaya çalışıyorum. Günlerce uğraşıyorum. Acaba bunu daha önce biri dedi mi diye. Uğraşıyorsunuz ki destekleyecek. Evet, yani çünkü ben söyleyince, tabii, sen kim oluyorsun da bunu söylüyorsun diye böyle... Hani rüzgara karşı olmak gibi bir, evet, korkunç bir suçlamayla, evet, yüzleşiyorsunuz. Gerek yok ki buna. Yani söyleyene değil, söylenene bakmak lazım. Filancanın görüşü senin için kıymetli olabilir ama bir başkası için de bir başka görüş kıymetli olabilir. Sonra bu da zenginliktir, biz görüşümüzden ya, bazen döndüğümüz zamanlar olur. Tabii. Ve her kitabın diyorum ikinci baskısı olur. Kur'an hariç. Kur'an'ın ikinci baskısı olmaz. Diğer kitaplar baskısı olur. İkinci, üçüncü, 103. baskısı olur. Okuyoruz, öğreniyoruz. İşte programın başında söyledim. Ben bu ayetleri belki abartmayayım ama 10.000 kere okumuşumdur. Evet. Yani şu Bakara suresi 36. ayeti ben şimdi mi görüyorum yani? Mimma kâna fîhideki hu zamirini ilk defa fark ettim. Nasıl, niye bu hu geldi burada, ha gelmedi falan diye. Tabii, ne olmuş yani? Evet. Ben bu konuyu zihnimde hazırlarken burası yoktu. Ama çalışan insanlar yeni şeyler görürler. Bundan korkmanın, bunu bir suçlama nedeni gibi görmenin bir alemi yok. Sonra görüş dayatmak diye bir şey söz konusu değil. Görüş sunmaktır. Evet. Sunuyorum. Ben artık yani sadece susuyorum ve geçiyorum. Çünkü bu kadar bezdirici, bu kadar yıldırıcı bir tavırla, bir akımla, bir anlayışla karşı karşıyasınız. Bir kısmı öyle himmet ama... Himmet sahibi insanların himmetini baltalaması, şevki kırması, evet, havalanmaya çalışan kuşun sürekli duvara ve cama çarpması açısından da böyle bir ümitsizlik aşılayan tarafı var. Tabii yani var. Nefes verip desteklemek varken çelme atıp tökezletmek gibi bir yaygın bir şey var. Ve bu halka kadar inmiş durumda. Hocam. Evet, evet. Fırına giriyorsunuz bazen öyle. Hocam işte... Sizi izliyoruz şimdi böyle diyor. Çok güzel, harika ama falan, evet, diyor. O zaten amayla... amadan sonraki cümledir kıymetli, evet, olan gerisini. Evet. İşte cennette, bizim bildiğimiz cennet öyle şey olur mu canım, Allah'ını seversen falan diye böyle başlayan bodozlama, hı-hı, bir kafa, bir anlayış var ki ben orada bitiyorum yani. Benim bittiğim an o andır hocam. Olsun ama evet, onlar öyle diyecek diye bir hakikati gizlemek durumunda değiliz. Mesela Yusuf Bey, bakın şimdi sözün burasında ben burada şu ayetleri... anlatmam lazım. Buyurun lütfen. Şimdi, lütfen. Ben bölmüş olmayayım kendi Hazreti hissiyatımla. Hazreti Adem'in çıkartıldığı cenneti gene konuşuruz. Buyurun, buyurun lütfen. Ama şu Bakara suresini 159, 160, 161. ayetten okumamız lazım. Buyurun. Bunu her gün her Müslümanın okuması lazım, evet, bence. Bakın ne diyor Rabbimiz. Estağfirullah. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi. Bizim İnsanlara bu kitapta açıklamış olmamıza rağmen gerçeğin belgelerini ve hidayet ilkelerini indirdiğimiz bu ilkeleri ve belgeleri gizleyenler var ya diyor. yektumune. Bunları gizleyenler, ketmedenler var ya. Ulaike işte bu adamlar yel'anuhumullah. Bunlara Allah lanet edecektir. Ve yel'anuhumul la'inune. Lanet eden ne kadar varlık varsa onlar da lanet edecektir. İlla ancak ellezine tabu. Bu gizlemekten vazgeçerse adam. Tövbe ederse demek yaptığından vazgeçerse. Bizim tevbe ile istiğfar kavramları da karma karışık oluyor birbirine. Evet. Bu tevbe dönmek yani. O hatadan sevaba dönmek. Şimdi dönüyor ama şimdi illellezine tabu diye bitseydi çok iyiydi bu ayet. Derdi, tevbe ettim tamam sorun yok derdim. Öyle değil ama. İllellezine tabu. Şimdi bir adam tevbe edecek. İki ve aslahu. Islah edici faaliyetlerde bulunacak. Evet. Sonra daha çarpıcı olanı ve beyyenu ve açıklamalarda bulunacak. Yani o gizlediği şeyleri açıklayacak. Siz bir yanlışı önce yanlış olarak bütün kamuoyuna ilan edeceksiniz. Sonra gece gece tek başınıza tevbe edeceksiniz. Yok öyle bir şey. İlanınız nasılsa özrünüz oradan olacak. Ketmettiğiniz şeyleri ketmetmekten yani gizlemekten vazgeçeceksiniz. Islah faaliyetleri yapacaksınız ve hakikatleri açıklayacaksınız. Böyle olursa fe ulaike tuba aleyhim. Bunların yönelişlerini kabul ederim diyor. Ve ene tevvabur rahim. Ben işte tevbeleri kabul eden ve merhametli olan. Tekrar bir daha bakın. İnnellezine keferu. Hakikatı şimdi bunu tercüme ederken innellezine keferu inkar edenler diye tercüme ediyor. Hayır. Burada inkardan söz edilmiyor. İnnellezine keferu ifadesi innellezine yektumune ifadesini karşılar. Yani hakikatin üzerini örtenler. Önceden yaptığını bir daha örtenler. Ve matuvehum küffarun. Hakikatin üzerini örtenler olarak ölenler. Evet. Ulaike aleyhim lanetullahi vel melaiketi ven nas ecmaine. Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da laneti bu adamların üzerine olsun. Halidine fiha. Onlar o lanetle ebedi kalacaklar. Ya büyük de bir ne korkunç bir şey. Korkunç bir durum yani. La yukhaffafu anhumul azabu. Azap onlara hafifletilmeyecektir. Ve lahum yunzarune. Suratlarına bakılmayacak ve bunlara mühlet tanınmayacaktır diyor. Şimdi bu ayet burada varken biz şimdi nasıl yani ne diyeceğiz de bir hakikati gizleyeceğiz? Ya. Şimdi bakın bir ayet daha okuyayım. Bakara suresi 174-175. Ayet. 166 da onunla alakalı. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâb. Allah'ın bu kitaptan indirdiği gerçekleri gizleyenler. Ve yeşterûne bihi semenen kalîlen. İşte vurucu ayet cümle burasıdır. Bu ayetleri, bu hakikatleri az bir dünyalık karşılığında satanlar. Evet. Hakikati gizleyip onu deşifre etmeyenler, beyan etmeyenler. Ulaike mâ yekulûne fî butûnihim illen nâra. Onlar karınlarına ateş dolduranlardır. Ve lâ yükellimuhumullâhu yevmel kıyameti. Allah kıyamet sabahı onlarla konuşmayacaktır. Ve lâ yüzekkihim. Onları arındırmayacaktır. Ve lehum azabun elîmun. Elem verici azap onları beklemektedir. Ulaike ellezîne eşterevû dalâlete bil hudâ. Bunlar hidayetin karşılığında dalaleti satın alanlardır. Ve azâbe bil mağfireti. Mağfiretin karşılığında azabı tercih edenlerdir. Fema asbarahum alennâr. Ateşe nasıl da dayanacak bu adamlar? Şimdi bu ayetler varken biz bildiğimiz hakikatleri nasıl gizleyeceğiz? Söylemekten de geri kalmamak durumundayız. Bakara suresinin mesela 140. ayeti. Ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu minallahi. Allah'ın katında bir hakikati gizleyen, Allah'ın katında şehadetini gizleyen adamdan daha zalim kim vardı? Hazreti Peygamber'e öyle diyor. Peygamberimiz bir ifadesi var. Tam metnini hatırlamıyorum ama men su'ile an şeyin feketemehu. Kime bir şey sorulur da bilmesine rağmen onu gizlerse ülcime min licamin nar veya ülcime min licami cehennem. Ona ateşteki cehennem efendim yularlarından biri vurulur diyor. Hakikati gizlemek korkunç bir kayıptır. Şimdi o ne der bu ne der diye değil Allah ne dere bakmak. Aynen. Ve o hakikati ne olursa olsun ilan etmek durumundayız. bu vesileyle İnşallah. Ayetleri hatırlamış olalım. Cennetin mahiyeti, çıkarılışın esası üzerine de ketmetmeden söyleyeceklerimiz var. Söyleyeceğiz. Onları inşallah ikinci kısımda paylaşacağız. Benim biraz hissiyatım sohbete farklı yön verdi ama ihtiyaçmış demek ki. Olsun, 6-7 tane ayet okuduk. Elhamdülillah, ona vesile oldu. Efendim birazdan huzurlarınızda inşallah.